Radyo Tiyatrosu. Sarraf Zaragoeta. Yazan Miguel Ramos y Vital Aza. Türkçesi Nazım Dersan. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayanlar: Gregoria Sevil Uluyol, Perico Doğan Bavli, Dolores Şükran Akın, Maruha Alev Gürzap, İndalesio Ergun Köknar, Don Saturio Metin Çoban, Blasa Şehime Erton, Pio Burçin Oraloğlu, Carlo Kamran Usler, Zaragoeta İ Galip Arcan. Teknik prodüksiyon Alev Güzoğlu. Olay İspanya'nın bir köyünde ve Indalecio'nun evinde 1894 senesinde geçer. Perico! Perico! Ne var? Neredesin? Kilerdeyim. Yukarı gelirken bana bir şişe sirke getir. Hangisinden? Merdiven başındaki büyük varilden. Olur. Gregoria bak, yatak çarşafları, yastıklar burada. Şu çarşafları aç bakayım. Ne kadar da sararmış. Tabii 40 yılda bir misafir gelirse böyle olur. Zarar yok senyora, üzülmeyiniz. Madrid'den gelecek delikanlıya öyle bir yatak hazırlayacağım ki eminim böylesini orada görmemiştir. Elbette, zavallı çocuk pansiyonda ne bulabilir ki? Bu gece rahat rahat uyur. Ne mümkün, zavallı çocuk hasta geliyor. Sahi çok mu hasta? Çok Gregoria, çok. Bereket versin buraya geliyor, yanımızda çabucak iyileşir. Sen de bilirsin hastaya çok iyi bakarım. Biraz doktorluk tarafım da vardır. Orası öyle. Don Saturio'dan daha fazla ilaç biliyorsunuz. Yok, o kadar da değil. Yalnız muhakkak ki hardal yakısının alasını yaparım. Mükemmel de vantuz çekerim. Ay! Korkmayınız signora benim. Biraz dikkatli olsana canım. Gregoria işte sirke. Mutfağa bırak. Pekala. Dur Perico, az kaldı unutacaktım. Hiç odunumuz kalmadı. Biraz da odun getir. Peki getirin. Kızım nasıl oluyor da böyle bir günde içinden şarkı söylemek geliyor? Hakkınız var teyzeciğim, unuttum, affedersiniz. Gregoria şu yastıkları, yatak çarşaflarını al da yukarıki odaya götür. Baş üstüne efendim. Bir, iki, üç, dört. Ne o, tavuklara yem mi vereceksin? Evet teyzeciğim. İyi ama çok buğday harcıyorsun. Çok değil, topu topu dört ölecek. Sabah dört, öğleyin dört, bu kadarı fazla. Hayvanlar çok besleniyor. Biliyorum, içlerinde iki horoz var. Tıpkı hindi gibi oldu. Bunların çorbası çok yağlı olur. Ne o, yoksa kesmek niyetinde misin? Tabii, bugün Carlo gelecek, biliyorsun ki hasta. Kuvvetli yemeklere ihtiyacı var. Hakkınız var. Zavallı Carlo için bütün tavukları fedaya hazırım. Gideyim bari de yemlerini vereyim. Beni bekleyip duruyorlar. Hadi durma git. Ne neşeli kız. Böyle neşeli bir karaktere sahip olmak ne saadet. Ne o karıcığım? Hala burada mısın? Kiliseye gitmiyor musun? Vakit tamam. Bugün gitmeyelim Indalecio. Seninle istasyona kadar gidip Carlo'yu karşılayalım. Olur, nasıl istersen. Arabacı vaktinde gelip bizi alacak. Perico ile haber gönderdim. Arabaya ne lüzum var? İstasyon o kadar uzak değil ki, yürüye yürüye gideriz. Hem Don Saturio sana biraz idman tavsiye etmedi mi? Sen hiç oralı olmuyorsun. Rahatını bozmak bile istemiyorsun. Peki peki, arabaya binmeyiz, yürürüz. Arabacı istasyona gitsin, bizi orada beklesin. Sonra Carlo ile beraber döneriz. Malum ya, Carlo hasta, uzun yol yürüyemez. Biz yavaş yavaş gideriz. Hem kestirmeden değil, öbür yoldan gideriz. Biraz gezinti olur. O uzun yoldan mı? Aman Allah. Bunu düşünmek bile beni terletiyor. Fakat madem ki sen öyle istiyorsun, pekala. Göreceksin, sana ne kadar iyi gelecek. İhtimal. Fakat yanımıza yiyecek öteberi alalım. Obispo'daki su başında oturur yeriz. Ne? Bu akşam kahvaltı yapmayacak mısın? Yapacağım ama akşam değil, şimdi. Çayı beraber içeriz. Söyle de hazırlasınlar, ben de şöyle koltuğa yerleşeyim. Öyleyse hizmetçiye haber vereyim. Gregoria. Efendim. Çayı hazırla da getir. Baş üstüne. Bana bak Dolores. Salamanka'daki papazların gönderdiği sucuklar bitti mi? İki gün içinde yedin bitirdin ya. Doğru. Vah vah. Bu sucuklar böyle çarçabuk bitmemeliydi. Tanrı iştahını eksik etmesin. Amin. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Kim o periko? Doktor. Doğan Satürüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni çağırmışsınız. Hayrola, bir şey mi var? Evet. Mutlak Don Indalecio'nun midesinden bir şikayet olacak. Bir hazımsızlık. Hayır doktor, Allah'a şükür yediğimi mükemmel hazmediyorum. Hasta olan kocam değil. Yoksa Maruha mı? O da değil, yeğenim. Hangi yeğeniniz? Carlo, hani Madrid'de talebe. Ne zaman geldi, haberim yok. Daha gelmedi, bu akşam posta treniyle bekliyoruz. Fakat gelmeden evvel sizinle konuşmak istedik. Peki, konuşalım. Bizimle beraber bir çay içer misiniz? Memnuniyetle. Zaten bugün evde içemeyeceğim. Çünkü bu akşam Villa Roja'ya gitmek mecburiyetindeyim. Şu halde lütfen oturunuz doktor. Teşekkür ederim. Anlatınız bakalım, bu delikanlının nesi varmış? Dün akşam bir mektubunu aldık. Hayrette kaldık. Çok üzüldüm. Pek çok. Neymiş bakalım? Size mektubunu okuyayım. Madrid 5 Eylül. Benim çok sevgili amcam ve yengeme. Ne hakikatli yeğen. Sizleri belki hayrette bırakan sükutum, ihtimal vereceğiniz gibi bir saygısızlıktan, İhmal veya nankörlükten değil. Bizi ne kadar seviyor. Sizleri meraka sokmamak için içimi kemiren hastalık hakkında bir şey yazmamıştım. Zavallı. Fakat bu hastalık gittikçe vahim bir şekil aldığından vaziyeti apaçık size bildirmeyi bir vazife bildim. Vah vah. Çok ağır hasta olacak. Devam ediniz Don Indalecio. Madrid'in belli başlı doktorlarına kendimi muayene ettirdim. Hepsi de mide, karaciğer ve böbreklerden rahatsız olduğumu söylediler. Senyora, çay hazır. Peki masanın üzerine bırakıver. Vah vah, devam ediniz bakalım. Bir meslek sahibi olmak için bana karşı yaptığınız iyilikleri, katlandığınız maddi fedakarlıkları ömrüm oldukça unutamayacağım. Sizlere her hususta minnettarım. Sen devam et Dolores, çayım soğuyacak. Ver bakayım. Nerede kaldın? Her hususta minnettarım. Evet. Vaziyetim size her şeyi apaçık söylememi gerektiriyor. Beni muayene eden doktorların çoğu Madrid'de tedavimin imkansız olduğunu söylediler. Çok doğru. Bu çocuğun her şeyden evvel saf ve temiz havaya ihtiyacı var. Buraya gelmesi çok isabetli bir hareket. Hayır doktor, hayır, bu değil. Sabredin, anlayacaksınız. Vakit kaybetmeden bir an evvel Paris'e gidip ameliyat olmamı tavsiye ediyorlar. Ameliyat? Anlamıyorum. Mektupta böyle yazılı. Daha başka ne yazıyor? Sonunda da bizden maddi yardım talebinde bulunmak üzere buraya geldiğini, böyle mühim ve hayati bir meselede yardımı esirgemeyeceğimizden emin bulunduğunu yazıyor. Verdiği izahattan bir teşhis koymak kolay değil. Kim bilir, belki de Paris'e gitmesine lüzum yoktur. Çok kimseler yabancı yerlerde her hastalık tedavi edilir zannederler. Bizleri hiç hesaba katmazlar. Sanki İspanyol doktorlarının hepsi cahil, bir şey bildikleri yok. Hayır efendim, hayır. Uzağa gitmeye ne hacet? Burada ben varım. Fakir bir köy doktoru. Fakat fennin bütün terakkilerini adım adım takip ediyorum. Yeni bir sistem mi var? Tetkik ediyorum. Muvafık mı? Tatbik ediyorum. Öyle ki burada hastalarıma hidroterapi, elektroterapi, aeroterapiyi hepsini yapıyorum. Evet, bütün terapileri. Bilhassa hidroterapi. Duşların hastalar üzerinde çok faydasını gördüm. Bu hizmetçi kadın da bana bisküvi koymamış. Burada var, buyurunuz. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle gideyim. Karanlık basmadan Villa Roja'da olmalıyım. Dönüşte size uğrar, yeğeninizi görürüm. Zahmet olmazsa sizden bir ricada bulunacağım. Villa Roja'da ihtimal Caledonia amcayı göreceksiniz. Muhakkak. Bana 4000 pesata borcu var. Ona sattığım buğdayın parası. Bu parayı sizle göndersin. Hay hay, memnuniyetle. Söylerim. Günaydın doktor. Hola Maruhita, nasılsın bakalım? Çok iyiyim doktor, bir şikayetim yok. Cümleten Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle doktor, güle güle, güle güle. Hadi bakalım Indalecio, kalk, vakit geldi, yavaş yavaş yollanalım. Peki, gidelim. Yalnız yiyecek almayı unutmayalım. Canım, şimdi kahvaltı yaptın ya. O kadarcık şey beni tutar mı? Biraz yol yürüyünce acıkacağım. Allah bana hazım kuvveti vermiş. Obispo tepesine varmadan midemdekini eritirim. Maruha kızım, sen yukarı çık, odayı yerleştir, yatağı hazırla. Malum ya, Carlo yolculuktan yorgun gelecek, hemen istirahate çekilecektir. Peki teyzeciğim. Indalecio, al şu paketi, içine biraz yiyecek koydum, hadi gidelim. Gidelim, hadi bakalım. Bir şeyden haberimiz yok. Bu da kim? Galiba Donna Blasa ile oğlu. Buyurun buyurun. Rica ederim efendim, bizim için rahatsız olmayınız, işinize bakın. Kilisede sizleri göremedik de merak ettik, şöyle bir yoklayalım dedik. Gregoria zavallı Carlo'yu beklediğinizi söyledi. Onu karşılamaya gidiyormuşsunuz. Evet. Buyurunuz buyurunuz. Umarım ki hastalığı mühim bir şey değildir. Hatırlarsınız 2 sene evvel oğlum da papaz mektebindeyken hastalanmıştı. Ölecek zannediyorduk. Köye dönünce suyu havası iyi geldi. Ona bazı ilaçlar yaptım. Beyaz şarap da içirdim. Tanrı'nın inayetiyle bakınız işte trup gibi oldu. Bir şeyciği kalmadı. Evet evet müsaadenizle Donna Blasa. Müsaade sizin. Bizim için sakın rahatsız olmayınız. Maruha bizi yalnız bırakmaz. O nerede? Yukarıda. Çağırıver Indalesio. Ağzımda yemek var. Az kaldı boğulacaktım. Zahmet etmeyiniz efendim. Herhalde işi olacak. Biz burada bekleriz. Hoşçakalın Donna Blasa. Muhterem kardeşinize hürmetle. Teşekkür ederim güle güle. O kadar geç kaldık ki su başında yemek yemeye vakit kalmayacak. Oğlum sen ne aptalın biriymişsin. Ağzından bir türlü lakırdı çıkmıyor. Çok ayıp oldu, bir selam bile vermedin. Şimdi bana ne yapayım, yaratılışım böyle. Bunu düzeltmek elimde değil diyeceksin. Bu akılla gidersen hiçbir vakit adam olamazsın. Papaz mektebinde olsun, bir şey öğrenemedin mi? Şey anne. Sus ağzını açma. Dünyada yaşamak için insan bu derece sıkılgan olmamalı. Sen de dünyada yaşamaya mecbursun. İstikbalini düşünmelisin. Allah razı olsun amcam var da bize biraz yardım ediyor. Fakat o da çok yaşlı. Allah saklasın ya ölüverirse. Farz et ki öldü. Halimiz ne olur? Onun için ne yapıp yapıp bir zengin kızla evlenmelisin. Maruha'dan iyisini mi bulacaksın? Kız hem güzel hem terbiyeli. Amcası Don Indalecio köyün en zengini. Bu kızdan bir de yeğeninden başka mirasçısı yok. Sen de kulağınla işittin. Madrid'den gelen yeğeni ağır hastaymış. Çok muhtemeldir ki ölecek. Düşün bir kere. Ölü verirse farz et ki öldü. Maruha'dan başka bir mirasçısı kalmayacak. Sen de onunla evlenip rahata kavuşursun. Ben de ömrümün sonuna kadar sıkıntı çekmem. Onun için gözünü aç, kendini kıza beğendirmeye çalış. Donna Blasa, burada mısınız? Haberim yoktu. Hola Maruhita. Teyzen yukarıda meşgul olduğunu söyledi. Aşağı inmenizi bekliyorduk. Zavallı amcazademin odasını hazırlıyordum. Çok becerikli, çok çalışkan bir kızsınız. Siz gelmeden evvel oğluma da bunu söylüyordum. Maruha kimle evlenirse onu mesut edecek. Sana da böylesi lazım dedim. Donna Blasa, ne diyorsunuz? Durun bakalım. Hem oğlunuz hani mektebi bitirip papaz olacaktı? Mektebe gitmekten vazgeçti. Artık papaz olmak istemiyor. Mutlaka kızın birine aşık olacak. Kime? Bilmiyorum. Ne kadar mahcup olduğunu bilirsin. Ağzından bir türlü lakırdı alamıyorum. Maruhita artık çok geç oldu. Müsaadenizle gideyim. Evet anne gidelim. Ay sen burada kal. Carlo'yu beklersin. Ne de olsa çocukluk arkadaşın. Aptal olma. Bundan iyi fırsat ele geçmez. Kızı açıl. Allah'a ısmarladık. Güle güle Donna Blasa. Allah'ım yarabbim sen bana yardım et. Söyle bakalım Pio, gönlünü kime kaptırdın? Şey ne diyeyim? Bilirsin riyakarlığı sevmem. Bana karşı samimi olmalısın. Yere bakanlardan korkmalı derler. Madem ki annem birine aşıksın diyor, sebepsiz değildir. Neden papaz olmaktan vazgeçiyorsun? Şey ne diyeyim? Hadi hadi sıkılma söyle. Kim bu kız? Merak ettim. Bilmem ne diyeyim. Aa bildim. Bakkalın kızı Manolita olacak. Aman Allah. Ha demek o değil. Şu halde Nicanora. Allah saklasın. Bu da olmadı. Anladım. Soledad'a aşıksın. Allah hiç kesin. Köyde evlenecek çağdaki kızların hepsi bu. Başkası aklıma gelmiyor ki. Ha, bir ben kalıyorum. Sakın bu çocuk bana aşık olmasın. Bana bak Pio. Sen bu saydıklarımdan başka bir kız biliyor musun? Ben mi? Hayır. Amma da mahcup ha. Bir türlü açılamıyor. Çirkin de değil. Temiz giyinse. Hı? Sakal da bıraksa. Pio. Niye sakal bırakmıyorsun? Sakal mı? Çok biçimsiz bir şey. Neden? Sakal sana yakışacak. Maruha, sana hakikati söyleyeceğim. Söyle söyle. Şimdi bana ilan aşk edecek. Sen iyi bir kızsın. Eminim beni affedersin. Ederim. Hatta şimdiden affettim sen. Annem, nasıl söyleyeyim bilmem. Hadi sıkılma söyle. Sen beni anlarsın. Evet anlarım. Hadi devam et. Ben karar verdim. Señorita. Señorita. Señorita. Ambrosio'nun arabası kapımızın önünde durdu. Arabadan bir delikanlı indi. Senyor Carlo olacak. Bakayım. Ah evet o. Halbuki eniştemle teyzem onu karşılamaya gitmişlerdi. Demek tren çok erken gelmiş. Carlo. Maruha. Maruhita. Gel seni kucaklayayım. Zavallı Carlo kollarımın arasında bayıldı. Çabuk bana yardım edin. Carlo. Yardım et, yardım et de şuraya yatıralım. Koş Gregorio, koş gel. Hadi Carlo kendine gel, bak bak ben yanındayım. Ben de yanındayım Carlo, kendine gel. Talihi varmış, sevdiklerinin yanında ölecek. Hayvan. Valizleri ne arıyor bırakıyor? Ah, Gregorio, al şu valizleri yukarıki odaya götür. Baş üstüne. Marva, bu adamın parasını ver. Elimi oynatacak halim yok. Don Ambrosio, sen git paranı sonra veririz. Acelesi yok efendim, hay hay. Hoşça kalın. Tanrı şifalar versin. Teşekkür ederim. Ah Pio, ah Maruha. Çok fenayım. Hadi hadi, o kadar ümitsizliğe kapılma. Biraz gayret göster. Her şeyden evvel istirahate ihtiyacım var. Sen bir an evvel yatağa gir. Ben de kiliseye gideyim, senin için dua edeyim. Teşekkür ederim Pio, çok hakikatlısın. Allah'a ısmarladık Carlo. Adio Maruha. Adio Pio. Güle güle, güle güle Pio. Ay. Bir şey mi istiyorsun? Amcamla yengem nerede? Seni karşılamaya istasyona gittiler. Demek evde yoklar. Evet, ben yalnızım. Yalnız mı? Evet. Kapat şu kapıyı. Ötekini de kapat. Mutfak kapısını da kapa. Ceryan'dan amma da korkuyorsun ha. Korkum ondan değil, başka şeyden. Neden korkuyorsun? Konuştuklarımız dışarıdan işitilmez ya. Hayır, müşteri yok. O halde dinle Maruha. Aman Allah'ım. Korkma. Sen beni daima bir kardeş gibi sevdin. Hala da seviyorum. Biliyorum. Çok iyi kalpli, saf, ağzı sıkı bir kızsın. Senin yardımına ihtiyacım var. Hı? Sana mühim bir sır tevdi edeceğim. Kimseye söylemeyeceğine söz verir misin? Merak etme, kimseye söyleme. Hasta filan değilim. Allah'a şükür sıhhatim yerinde. Ne turp dedin, gibiyim. Ne dedin? Amcam eve dönmeden evvel hakikati öğrenmeni istiyorum. Söyle. Evvela trende hazırladığım şu masraf listesini okuyayım sana. Pansiyoncu kadına aylığı 80 peseteden 4 aylık kira bedeli 320. Hı? Kunduracıya 100, terziye 560, sütçüye 85, kapıcıdan ödünç olarak aldığım 10, Don Zaragoeta'ya senetle 3000, yekun 4075. İşte Madrid'deki borcum bundan ibaret. Ya Rabbim, niye bu kadar borç yaptın? Artık orasını sorma. Bizimkilerin bundan haberi yok. Bilmemeleri lazım. Onlara mektup yazıp da 4000 küsur peseta borcum var deseydin bu parayı gönderirler miydi? Asla. Alacaklılar yakama yapışır korkusuyla 2 aydır pansiyondan dışarı çıkamıyordum. Bir akşam kapıcı bile kapıyı açmadı. Geceyi açıkta geçirmek mecburiyetinde kaldım. Vah zavallı Carlo, vah. İnsanın 4 ay kira vermediği bir pansiyonda geçirdiği hayatın ne kadar acı, ıstıraf verici olduğunu takdir edersin. Azapların en müthişi. Bu borcun altından kalkabilmek için düşündüm, taşındım, ameliyat için Paris'e gitmek hikayesini uydurdum. Bundan başka bir çare bulamadım. Anlarsın, Paris'e gitmek, orada ameliyat olmak en aşağı 4000 pesetaya mal olur. Madem ki hasta değilsin, ne diye Paris'e gideceksin? Amma da safsın Maruhita, Paris'e gitmek ne münasebet. Paraları alır almaz Madrid'e döneceğim. Borçlarımı ödeyeceğim. Sonra alnım açık, kollarımı sallaya sallaya, kimseden korkum olmadan istediğim yerde dolaşacağım. Sonra gene eski hayata başlayacaksın değil mi? Hayır Maruha, böyle söyleme. Artık serseri hayatına elveda. Sıkıntı içinde geçen bu son 2 ay içinde çok şeyler öğrendim. Bundan böyle derslerime ciddiyetle sarılmaya, bir meslek sahibi olmaya kat'i surette karar verdim. Bu çok mukaddes bir karar. Fakat buraya gelip de bu oyunu oynaman kolay kolay affedilir bir hareket değil. Bu bir oyun değil, zaruret icabı meşru bir hareket. Başka çarem kalmadı. Pansiyoncu kadın, terzi, hatta kapıcı paralarını almak için bir müddet daha bekleyebilirlerdi. Fakat o sarraf yok mu? Hangi sarraf? Zaragoeta. Beni en çok sıkıştıran o oldu. Burada zengin bir amcam olduğunu haber almış. Mahkemeye gitmeden evvel bir mektupla parayı amcamdan isteyeceğini söyledi. Beni bununla tehdit etti. O adam haydudun biri. Ha, böyle bir şey yapacağını zannetme. Sen Zaragoeta'nın ne mal olduğunu bilmezsin. Çok nazik, tatlı dilli bir ihtiyarcık. Kulağı pek iyi işitmez. Sağır mı? Oldukça. Bilhassa işine el vermeyen bir şey oldu mu büsbütün sağır kesilir. İşitmemezlikten gelir. Şimdi bunu bırakalım da bir plan kuralım. En mühim şey amcamın ve yengemin bu ameliyat lüzumuna kanaat getirmesi, parayı vermesi. Neredeyse eve dönecekler. Gelir gelmez onlara çok hasta olduğumu, beni derhal Paris'e göndermeleri lazım geldiğini söyle. Eğer serserilikten vazgeçeceğini, adam olmaya çalışacağını vaat edersin. Sana söz veriyorum, yemin ederim. Şimdi Allah aşkına bana biraz yiyecek ver, açlıktan bayılıyorum. 17 saat oluyor, bir çikolatadan başka ağzıma bir şey koymadım. Vah zavallı Karlova, sana bir şeyler getireyim. Nerede? Bizimkiler geliyor. Şöyle baygın bir halde koltuğa yerleşin. Amca, yenge. Nihayet yanımızdasın. Ah, bilsen seni gördüğümüze ne kadar seviniyoruz. Benzine kadar soluk. Fakat cesaret vermeliyiz. Ama yüzün çok iyi. Kimse sana hasta demez. Fakat çok hastayım. Hadi hadi, merak etme, bir şey değil. Burada çarçabuk iyileşirsin. Hayır yenge, hayır. Mutlaka Paris'e gitmeliyim. Aptal olma. Paris'e gitmeye ne lüzum var? Halimi bilmiyorsunuz yenge. Çok ağır hastayım, çok. Maruha'ya sorunuz. Buraya gelir gelmez bir kriz geçirdim. Öyle değil mi Maruha? Evet öyle öyle. Bana sık sık kriz geliyor. Merak etme, hepsi geçer. Burada bir taraftan sükunet, bir taraftan bol gıda, iyi şarap, bir şeyciğin kalmaz. Bu saydıklarınız fena şeyler değil. Şüphesiz yemeğe çok önem vermelisin. İyi gıdanın hiçbir zararı yoktur. Bakayım nabzına. Buyurun. Ben bundan çok bir şey anlamam. Yalnız vuruşları biraz zayıf buluyorum. Çok zayıf amca. Her şeyden evvel bu çocuğa iyi bir yemek hazırlamalı. Ne diyorsun İndales? Bol yumurtalı çorba, patatesli piliç, şarap. Evet evet amca. Gördün mü? Yalnız işitmek bile onu canlandırdı. İndalesio, Allah aşkına. Eniştemin hakkı var. Bu yemekler ona hiç dokunmaz. Ben de bu fikirdeyim. İştahın var mı oğlum? Çok. Yani bu iştah mı, fenalık mı, zafiyet icabı mı bilmiyorum. Zafiyet, zafiyet. İnsan bu hastalıktan ölmez. Hadi Maruhita, söyle de bir şeyler hazırlasınlar. Peki enişteciğim. Ne mi var? Bir fenalık mı hissediyorsun? Gittikçe ağırlaşıyorum. Yarın sabah Paris'e gitmezsem ölürüm. Allah göstermesin. Şimdiye kadar ne hissediyordun? Bazen ateşim yükseliyor, bazen vücudum buz kesiliyordu. Ara sıra da şurada burada sancılar başlıyordu. Tam 2 ay pansiyondan dışarı çıkamadım. 2 ay? Evet amca, 2 ay. Bilseniz neler çektim. Bu hastalık yüzünden bir gece sabahta açıklamak zorunda bile kaldım. Zavallı Karlo. Halimi görüyorsunuz ya. Derhal Paris'e gitmeliyim. Zavallı Karlo yavrum. Ne o, ağlamışsınız? Sebep? Bir çare, Karlo hastalık yüzünden neler çekmiş bize anlattı da ondan. Beklediğiniz misafir geldi mi? Don Satürre'yi. Doktor? Eyvah, bunu hiç hesaba katmamıştım. Oo Karlo, hoş geldin. Hoş bulduk Don Satürre'yi. Lütfen oturunuz doktor. Hayır, acele işim var, oturmayacağım. Beni bir hastaya çağırdılar, araba dışarıda bekliyor. Evvela şu hastayı bir muayene edelim. Söyle bakalım delikanlı, yolculuk nasıl geçti? Çok fena, çok fena. Yüzünü pek beğenmedim. Ver bakayım elini. Buyurun. Hararet normal, nabız biraz zayıf. Ne zamandan beri yemek yemedin? Çok, Madrid'den beri. Şu halde nabzın biraz zayıf atması ehemmiyetli bir şey değil. İnsan bu kadar zaman ağzına bir şey koymaz. Bunu yapmak vücuda bir azap. Ben de bunu söylüyordum. Nabızda merak edilecek bir şey yok. Fakat doktor, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çıkar bakayım dilini. Fena, çikolata renginde. Hiç hoşuma gitmedi. Peki peki, yarın daha etraflıca bir muayene ederim. Buyurun, yemek hazır. Nefis bir çorba. Piliç, işte çocuğa lazım. Hadi Karlo, kalk ayağa. Ne dediniz, yemek mi? Asla. Sıkı bir perhiz. Allah'ım. Derhal yatağa, istirahate. Evet doktor, hakkınız var. Hadi oğlum yatağa. Müsaade ediniz de bari bir kaşık olsun çorba içeyim. Olmaz. Şimdilik yalnız şekerli su içeceksin. Başka her şey yasak. Aman doktor, nasıl olur? Merak etmeyin doktor, başka bir şey vermeyiz. Bu işi üzerime alıyorum. Yenge. Sus. Hadi yatağa. Don Satürre sizi aşağıda bekliyor. Geliyorum, geliyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle doktor, güle güle. Güle güle. Hadi Carlo, gel seni yatağına götür. Peki yenge, ne yaparsın çaresiz. Oh zavallı Carlo. Görüyorsun ya Maruha, bu biçare çocuğu açlıktan öldürecekler. Evet enişte, ölümü açlıktan olacak. Yemekleri götüreyim mi? Bırak bırak, ben yerim. Günaydın Maruhita. Hoş geldin Pio. Seni buraya hangi rüzgar attı? Buraya 2 şey için geldim. Evvela Carlo geceyi nasıl geçirdi sormaya geldim. Çok fena. Ya öyle mi? Vah vah. Tabii, Madrid'den çıktığı günden beri bir şey yememiş, aç duruyor. Peki ona çorba falan bir şey vermediniz mi? Gezer. Don Satürre sıkı perize soktu. Teyzem de bütün gece başucunda şekerli sudan başka bir şey almasına müsaade etmedi. Vah vah vah. Bu birincisi. Ne birincisi? Buraya 2 şey için geldim dedim ya, bu birincisi. İkincisi... Evet. Çok mühim bir şey. Hayrola? Şimdi anlarsın. Dün sana hakikati söyleyemedim. Belki buna lüzum kalmaz zannetmiştim. Halbuki çaresi yok. Söyle canım, çabuk söyle, neymiş? Allah taksiratını affetsin. Annem başımın etini yiyor. Ne gibi? Papaz olmamın şiddetle aleyhinde. Bu da nereden çıktı? Halbuki dün bana yana yakıla bunun aksini söylemişti. Asıl vazgeçmek isteyen senmişsin. Annen ise papaz olmanı candan özlüyordu. Nasıl oldu fikrini değiştirdi? Anlatayım. Annem evlenmemi istiyor. Öyle mi? Kiminle? Seninle. Benimle mi? Evet, seninle. Bunu söylediğim için sakın bana gücenme. Benim aklımdan böyle bir şey geçmiyor bile. Peki madem ki öyle, neden bana bunu söylüyorsun? Çünkü beni bulunduğum bu zor durumdan ancak sen kurtarabilirsin. Ne şekilde? Anneme başkasına sözlü olduğunu söyle. Kime? Kime olursa, mesela Carlo'ya. Ne münasebet? Başka bir hal çaresi göremiyorum. Hadi hadi git işine. Benim şimdi başka düşüncelerim var. Beni rahat bırak. Baro! Bak hem teyzem geliyor. Donna Dolores. Yok, burada mısın? Carlo'yu merak ettim de geldim. Ne yapıyor? Çok şükür biraz daha iyi. Bütün geceyi başucunda geçirdim. Şimdi rahat rahat uyuyor. Hele şükür. Maroa enişten nerede? Daha kalkmadı. Git çağır kızım, git çağır. Bu kadar yemek, bu kadar uyku, bu adam günün birinde çatlayacak. Peki teyzeciğim, gideyim. Annem de bunu söylüyor. Neyi? Çok uyku saatten muzurmuş. Günaydın senyora. Günaydın Pio. Günaydın doktor. Eniştem kalkmış geliyor. Oh doktor, günaydın. Günaydın Maruhita. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne var ne yok? Hasta geceyi nasıl geçirdin? Çok sakin, ara sıra bol bol esniyordu. Asabi, hepsi asabi. Sabahleyin şafak sökerken sakinleşti. Ara sıra Zaragoza, Zaragoza diye sayıklıyordu. Bu Zaragoza da kim? Bunu anlamayacak ne var? Köşe başındaki kasap. Ne münasebet. Uyanınca kendisine sorarız. Sormaya lüzum yok, ben biliyorum. Carlo bana dün söyledi. Zaragoza. Buldum. Madrid'de ona bakan doktorlardan biri. Zaragoza mı? Bu isimde Madrid'de bir doktor tanımıyorum. Her neyse. Biz şimdi gidelim de hastayı iyice bir muayene edelim. Evet, gidelim. Buyurunuz Don Saturio. Hayır, olmaz. Evvela siz. Teşekkür ederim. Kızım Maroa, mutfağa git de aşçıya söyle Carlo'ya hafif bir çorba yapsın. Ona bugün sıcak bir şey verebiliriz. Peki teyze. Pio, ben de biraz bahçeye çıkıyorum. Biraz sonra gelirim. Tamam. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Kim acaba? Bir misafir geldi. Don Indalecio'yu arıyor ama. Buyursun. Günaydın senyor. Günaydın. Don Indalecio'nun evi burası mı? Evet, burası. Yolda birisine sordum, burası dediler. Fakat tereddüt ettim. Köye ilk defa geliyorum da. Buyurun oturunuz. Ne dediniz? Alınız şu sandalyeyi de oturunuz. Ben de evet. Gidip ev sahiplerine haber vereyim. Acaba beni burada nasıl karşılayacaklar? Tabii her tarafta olduğu gibi fena. Fakat çaresi yok. Bu kararı verip de buraya gelmesem paraları alamam. İşte 3000 pesetalık senetler cebimde. Hepsinde de Don Zaragoza'ya şu kadar ödeyeceğim diye yazılı. Elbette ödeyecek. Fakat o değil, amcası. Parayı ondan isteyeceğim. Bana ne yapacak? Tahkir mi edecek? Umurumda değil. Bu gibi hakaretler bir kulağımdan girer, öbür kulağımdan çıkar. Daha doğrusu hiç kulağıma girmez. Bu da sarılmanın faydalarından biri. Benim gibi faizle para veren bir kimsede bu kusur çok yerindedir. Size takdim edeyim. Donna Dolores. Ne? Selamlamak şerefine nail olduğum Senyora Indalecio mu? Evet, ben Deniz'im. Köyünüze ilk defa geliyorum. Öteden beri ismini işitirdim. Siz kocamı mı arıyorsunuz? Evet Senyora. Köyünüzün çok bereketli toprağı var. Hakikaten hoşuma gitti. Pio, bu adam ne diyor kuzum? Galiba sağır olacak. Senyor Indalecio burada değil mi? Burada, fakat şimdi biraz işi var. Nasıl? Affedersiniz senyora. Ben biraz... Evet. Kocam şimdi meşgul. Anlayamadım. Meşgul. O halde biraz sonra tekrar gelirim. Nasıl arzu edersiniz? İsminiz? O beni tanımaz. Biraz sonra gelirim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Bu kim dersin? Bilmem. Ne haber doktor, nasıl buldunuz? Biraz evvel de Don Indalecio'ya söylediğim gibi Madrid'deki meslektaşlarımın mütalalarına hürmet ederim. Fakat hakikat şu ki ben bu çocukta bir şey bulmadım. Bu adam her şeyi alt üst edecek. Hararet normal, dili çok temiz, bundan temiz olamaz. Mide mükemmel, karaciğer hakeza, bağırsaklar da öyle, böbrekler sağlam. Bir kelimeyle hastalığı tamamen asabi. Bunda bir tehlike var mı? Bazen. Bu gibi asabi muvazenesizlikler bazen fena neticeler doğurur. Bana ara sıra kendisine kriz geldiğini söylüyor. Evet doktor, evet. Evet, doğru. Bu krizler hiç de iyi alamet değil. Böyle devam ederse hasta cinnet getirebilir. Aman Allah! Zavallı Carlo. Telaş etmeyiniz. Bu gibi hallerde hidroterapi bir hasta duşlar şayanı tavsiyedir. Bu gibi hastalar üzerinde duşların fevkalade tesiri görülmüştür. Bu çocuğun duşlarla, açık havada egzersizlerle, kuvvetli fakat mutedil gıda ile az zamanda iyileşeceğine kanıyım. Çok doğru söylüyorsunuz doktor. Bol et, iyi şarap. Hayır, mideyi yormamak lazım. Sütle başlayacağız. İstediği kadar süt verebilirsiniz. Başka her şey yasak. Müsterih olun doktor. Başka bir şey vermeyiz. Size şimdi bir reçete yazacağım. Bu ilaçtan günde 2 kaşık alacağım. Evet. Artık burada işim bitti. Başka hastalara gideceğim. Müsaadenizle. Ben de sizinle geliyorum doktor. O senyor indalesio. Az kalsın unutuyordum. Buğday parasını getirdim. Buyurun 4000 pesa. Oh, çok teşekkür ederim. Size zahmet oldu. Estağfurullah. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hadi piyon gidelim. Güle güle doktor. Güle güle doktor. Çok sevindim doğrusu. Doktorun sözleri içimi ferahlattı. Ben öyle değilim. Ben de. Neden? Gördün ya, ameliyattan hiç bahsetmedi. Halbuki Madrid'deki doktorlar buna lüzum görmüşler. Evet, hiçbir şey söylemedi. Doğru. Şayet Carlo 1-2 gün içinde iyileşmezse vakit kaybetmeden Paris'e göndermeliyiz. Ben bu fikirdeyim. Çok iyi düşünüyorsunuz teyze. Paris? Bu çok paraya mal olur. Yok enişte, o kadar fazla değil. Carlo 4000 peseta yeter diyordu. Nereden biliyor? Bilmem, öyle söyledi. Herhalde hesabını yapmıştı. Pekala, ne yapalım? Başka çare kalmazsa bu 4000 pesetayı feda ederiz. Bu sene buğdaydan para almadık deriz. Ben şimdi Donarita'nın evine gideceğim. Onun besli keçileri var. Carlo'ya süt alayım. Benim de çarşıda bir işim var. Beraber çıkalım. Oh, hele şükür yalnız kaldım. Şu zavallı Carlo'ya biraz yiyecek hazırlayayım. Kim bilir ne kadar acıkmıştır. Bir şişe de şarap açayım. Aman ayaklarım. Maruha. Carlo. Amcamla yengemin dışarı çıktıklarını pencereden gördüm de indim. Bana biraz yiyecek, açlıktan bayılıyorum. Hazırladım bile baksana. Yaşa Maruha, yaşa, var ol. Sen olmasan halim harap. Aman bunlar ne nefis şey. Piliç, jambon, şarap, fevkalade. Bütün gece hep bunları sayıkladım. Hayır, başka şey sayıkladın. Durmadan Zaragoza'daymışsın. Say mı? Evet, fakat merak etme, ben işi yoluna koydum. Bizimkilere Zaragoza'nın seni Madrid'de tedavi eden doktor olduğunu söyledim. Hay Allah razı olsun, iyi uydurmuşsun. Hadi hadi, vakit kaybetmeyelim, sen yemeye başla. Neredeyse teyzem dönecek. Peki, bana bak Maruha. Paris işi hakkında ne diyorlar? Amcam parayı verecek mi? Galiba verecek, işler yolunda gibi. Ha, bir de şunu sorayım. Don Saturio ne diyor? O doktor da aptalın biri. Böyle söyleme, o senin zannettiğin kadar aptal değil. Sende hiçbir hastalık bulunmadığını katiyetle söylüyor. Sahi mi? Evet, fakat telaş etme. Sende yalnız asabi bir hastalık buluyor. Bak bu iyi, buna memnun oldum. Pio ile aramızda neler geçtiğini biliyor musun? Yok. Annesi papazlığı bırakıp benimle evlenmeye zorluyormuş. Bana itiraf etti. Annesinin hakkı var. Senin gibi gelinin nerede bulacak? Ya ama Pio beni istemiyor ki. Ama da aptalmış hem. Annesinin dilinden kurtulmak için bana ne teklif etti dersin? Tabii delicesine bir şey. Annesine diyecekmişim ki, Donna Blaza, maalesef oğlunuzla evlenemem, ben Carlo'ya sözlüyüm. Bak hele, hiç de delicesine bir teklif değilmiş. Öyle çarçabuk sevinme. Niçin yani? Sen gençsin, ben de gencim. Sen güzelsin, ben de çirkin değilim. Yani çirkin olmadığımı zannediyorum. Bunları bir tarafa bırak da karnını doyurmaya bak. Neredeyse teyzem gelecek. Bu kadar yeter, tıka basaydım. Midem nefis yemeklerle, kalbim hayallerle dolu. Maruha! Teyzem geliyor, geliyor. Maruha nerede? Çabuk şunları kaldırayım, farkına varmasın. Ben de şu koltuğa yerleşeyim, hasta pozunu alayım. Ah, Carlo burada mısın? Evet, canım sıkıldı da biraz aşağı indim. Maşallah, rengim biraz yerine gelmiş. Ben de sana iyi süt getirdim. Hadi biraz iç. Bak kendi elimle bardağa koyuyorum. Sonra yenge, sonra. Şimdi pek fazla gelecek. Ne? Bir türlü ağzına bir şey koymuyor. Biraz evvel şarapla bisküvi vereyim dedim, istemedi. Aa, yo, olmaz. Doktor ne dedi unuttun mu? Yalnız süt. Hadi oğlum içiver. Sirkenin üstüne nasıl olur? Ne sirkesi? Midesi ekşimiş de ondan. Hadi iç, gıdaya ihtiyacım var. Bu süt seni canlandıracak. Hadi oğlum hadi. Ne yapalım, çaresiz. Ver bakayım yenge. Göreceksin, sana ne kadar iyi gelecek. Sütle, idmanla çabucak kendini toplayacaksın. Hayır yenge, hayır. Paris'e gitmem lazım. Pekala, başka çare kalmasa Paris'e gidersin. Bana inan yenge, başka çare yok. Hadi o kadar üzülme. Biraz gayret göster. Her şeyden evvel sinirlerine hakim olmalısın. Gençsin, hastalığı çabuk yenersin. Onun için merak etme. Benim şimdi bir işim var, yukarı gidiyorum. Midem bulanıyor. Ay, sakin ol Carlo, sakin ol. Şu anda hakikaten hastayım Maruha. Sütle sirke karıştı. Midemde dehşetli bir sancı var. Tabii, yemekleri çarçabuk atıştırdım, midene oturdu. Hayır, o değil Maruha. O içtiğim süt yok mu? Mideme bir hançer gibi saplandı. Ay, içimde müthiş bir bulantı var. Bekle de sana bir çay. Allah senden razı olsun. Ay, vallahın bir cezası. Carlo, burada mısın? Nasılsın bakalım? Çok fena, çok fena amca. Hepsi evham. Yo, bu defa hakikat. Peki ne hissediyorsun? Midemde müthiş bir sancı var. Malum, zafiyetten. Yengen sütü getirmiş ha. Bir bardak içiver bakayım hadi. Ama amca vazgeç Allah aşkına. Daha evvel yengen bir bardak içirtti. Bir bardak daha iç. Doktor istediğin kadar içebilirsin de. Öyle ama sütü içim almıyor. Allah Allah. Hastanın böylesini ilk defa görüyorum. Bari biraz ben içeyim. Ne yapıyorsun İnder Aziz? Sütü sen mi içiyorsun? Hastaya cesaret vermek için içiyorum karıcığım. Cesaret vermek istersen yanına al da biraz gezdir. Hareket etmesi lazım. Yengenin hakkı var Carlo. Niye evden çıkıp şöyle köyü dolaşmıyorsun? Canım istemiyor ama biraz çıkayım. Açık hava belki şu bulantıyı keser. İndalezio, sen de beraber gitmeliydin. Çocuğu yapayalnız bırakıyorsun. Şimdi biraz işim var. Çay hazır. Carlo nerede? Yukarı mı çıktı? Dışarı çıktı, biraz hava alacak. Hem bu çay ne oluyor? Midesi bulanıyordu da onun için pişirdim. Hiç olur mu? İyi ki burada değil. Kaldır şu fincanı buradan, kaldır. Bırak Dolores, bırak. Ben içerim. İndalezio. Çay mideye birebirdir. Kuzum var oha, sen yukarı git de Carlo'nun yatağını düzelt. Peki teyzeciğim. Müsaadenizle. Kim o? Sana söylemeyi unuttum, biraz evvel bir yabancı geldi, seni arıyordu. Galiba o olacak. Buyurun. Biraz hızlı konuş. Neden, acele işim var? Hayır, çok ağır işitiyor. Buyurun. Senyor Indalecio siz misiniz? Evet benim. Sizi tanımak benim için büyük bir şeref. Nasılsınız? Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Teşekkür ederim teveccühünüz. Buyurun oturunuz. Nasıl? Buyurun oturun. Buyurun buyurun. Aha, teşekkür ederim. Dolores, bu adam kim acaba? Bu ziyaretim size garip görünecek. Ama sebebini şimdi size izah edeceğim. Kim olduğunu şimdi öğreneceğiz. Salamanca'da çok sevdiğim bir arkadaşın ağır hasta olduğunu işittim. Madrid'den trene atlayarak ziyaretine gittim. Hamdolsun iyileşmiş. Ah, memnun olduk. Nasıl? Memnun olduk. Teşekkür ederim. Köyünüzün Salamanca'ya yakın olduğunu söylediler. Fırsattan istifade ederek buraya sizleri selamlamaya geldim. Niye bizi selamlamak istemiş dersin? Şimdi öğreniriz, dur. Bir şey mi söylediniz? Hayır, hiç. Hiç. Dün Madrid'den ayrılmadan evvel yeğeninizin oturduğu pansiyona gitmiştim. Siz Carlo'yu tanıyor musunuz? Ne? Carlo'yu. Evet, Carlo. Carlito. Bana Şimal Ekspresi ile Madrid'den ayrıldığını söylediler. Bana görünmeden gitsin. Buna çok şaştım doğrusu. Bana karşı her hususta minnettardı. Niçin? Bu hareketini hiç beğenmedim. Sebep? Affedersiniz, siz kimsiniz? Ne? Siz kimsiniz? Ya hiç şüphesiz beni tanımazsınız. Yeğeniniz size benden bahsetmemiş olacak. Evet, ismim Zaragoza. Aman Indalecio, Carlo'nun doktoru. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizi aramızda görmek bizim için ne saadet. Nasıl? Sizi gördüğümüze çok memnun olduk. Peki ama siz kim olduğumu biliyor musunuz? Evet biliyoruz, yeğenimiz size çok minnettar, çok borçlu. Yo. O kadar çok değil. Çok, pek çok, biz biliyoruz. Size görünmeden Madrid'den ayrılmakla doğrusu kabahat işlemiş. Şimdi gelince sizden özür dilesin. Ne dediniz? Carlo burada mı? Evet. Dün akşam geç vakit geldi. Şimdi biraz dışarı çıktı. Neredeyse gelir. Bilmiyordum. Nihayet size gelmeye karar vermiş olmasına memnun oldum. Bunu çok defalar ona tavsiye etmiştim. Fakat o sizi rahatsız etmek istemiyordu. Zavallı. Bizi çok seviyor. Pansiyoncu kadın bana nereye gittiğini söylemediği için kalktım, Carlo'nun hakiki vaziyetini sizinle konuşmak üzere buraya geldim. Biliyoruz. Carlo'nun vaziyetini siz nasıl buluyorsunuz? Ya merak etmeyin, gençtir. Bunun o kadar ehemmiyeti yok. Zamanla salah bulur. İnşallah. Buradaki doktor asabi bir hal olduğunu söylüyor. Ne? Asabiymiş. Evet. Çok asabi. Onu ilk görüşte anladım. Biçare çocuk çok endişeliydi. Ona meyus olma, biraz gayret et. Ben seni kurtarırım dedim. Ve çok defalar da kurtardım. İnanırız. Şu halde Paris'e gitmesine siz lüzum görmüyorsunuz. Öyle mi? Paris'e mi? Ben bir mahsur görmüyorum. Ama gene siz bilirsiniz. Ne dersin Dolores? Ne? Hiç. Ne dersin, yemeği alaya koyalım mı? Tabii. Hemen günübirlik Salamanca'ya dönmeyeceksiniz değil mi? İmkan olursa bu akşam dönmek niyetindeyim. Niye? Acele bir işiniz mi var? Yo. O kadar acele bir işim yok. Fakat... Ne olur bu akşam bizde misafir kalın. Köyümüzün tarihi yerlerini gezer, Roma zamanından kalma kiliseyi ziyaret edersiniz. Neyi? Roma zamanından kalma kiliseyi. Pekala. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsunuz, kalayım. Bu misafirperverliğinize çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Yalnız kız kardeşim bu akşam döneceğimi biliyor. Ona bir mektup yazayım da merak etmesin. Olur. Bak evin önünden bizim doktor geçiyor. Aman çağır gelsin. Don satırıyor. Biraz gelir misiniz? Hayrola, ne var? Bakın burada kim var? Kim? Tanımıyorum. Carlo'nun doktoru. Doktor Zaragüetta. Evet, doktor Zaragüetta. Salamanca'ya bir hastasını ziyarete gelmiş. Bize şeref verdi. Memnun oldum. Size takdim edelim. Don Saturio, köyümüzün doktoru. Hadi Dolores, biz gidelim de baş başa bırakalım. Peki. Rahat konuşsunlar. Peki. Sizi burada görmek benim için ne bahtiyarlık. Köyün doktorundan bana ne? Bizim gibi köy doktorlarının bir kıymeti var mı yok mu şimdi anlaşılacak. Bir sigara? Teşekkür ederim, kullanmam. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. İsminizi mesleğimize ait mecmualarda daima görürdüm. Şöhretiniz ta buralara kadar yayılmıştır. Koyduğunuz teşhislerde büyük bir isabet olduğunu bilirim. Bu adam bana nelerden bahsediyor acaba? Teşhiste siz de benimle hemfikir misiniz? Ne? Teşhiste mutabık mıyız diye soruyorum. Sözlerinizden bir kelime anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ben asabi bir rahatsızlık buluyorum. Bir nevrasteni. Evet vardı. Ne haber doktor? İyi ki geldiniz. Kuzum, bu adamla bir türlü anlaşamıyoruz. Gördünüz mü ne kadar sağ? Ne sağır mı? Tamamen. Niye daha evvel söylemediniz? Unuttuk. Senyor Zaragüetta bu akşam bizde misafir. Yarın dönecek. Senyor Zaragüetta, biraz sonra tekrar konuşuruz. Ne? Biraz sonra gene konuşuruz. Olur. Bu doktor amma da şarlatanın biriymiş ha. Müsaade ederseniz şu mektubumu yazayım da. Hay, bitişik odaya buyurunuz. Orada kalem, kağıt var. Teşekkür ederim, müsaadenizle. Doktor, akşam yemeğine sizi de bekleriz. Teşekkür ederim, gelirim. Yemek onda değil mi? Evet, tam onda. Tam vaktinde gelirim. Göreceksiniz Carlo'nun hastalığı hususunda doktor Zaragüetta nasıl benimle hemfikirdir. Asabi halden başka bir şey değil. Duş, yalnız duş. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle doktor. Hadi Dolores, sen git de yemeğin hazırlanmasına nezaret et. Ziyafet mükellef olmalı. Malum ya, Madrid'de iyi yemeğe alışmış bir misafirimiz var. Sen misafirden çok kendimi yediğini düşünüyorsun. Bunda pek de haksız değilsin. Maruha, tam zamanında geldin. Git Gregorio'ya söyle birkaç tavuk kessin. Neden? Ağırlanacak bir misafirimiz var Maruha. Kimmiş bu? Ne kadar düşünsen bulamazsın. Carlo'nun doktoru. Don Saturio mu? Yok, o değil, Madrid'deki. Bütün gece sayıkladığı adam. Doktor Zaragüetta. Mümkün değil. Evet, o burada bitişik odada mektup yazıyor. Aman Allah'ım. Çok sempatik bir adam. Peki buraya niçin gelmiş? Merak etme, buraya bizimle tanışmaya gelmiş. Demek bir şey bilmiyorlar. Carlo onu gördü mü? Hayır, o gezmeye gitti. Ben de gideyim de yemeğe bakayım. İnterazio sendekilerden en iyi şarabı çıkar. Belki. Zavallı Carlo, işi gittikçe sarpa sarıyor. Bari çağırayım da aşağı gelsin. Carlo! Ne var? Çabuk aşağı gel. Geliyorum. Ne var Allah aşkına? Bak, bitişik odada kim var? Kim? Anahtar dilinden bak, görürsün. Eyvah, Zaragüetta. Ta kendisi. Bu adam burada. Ne zaman geldi? Biraz evvel gelmiş. Amcamla yengem gördü mü? Evet. Demek her şey meydana çıktı. Hayır, daha bir şey bilmiyorlar. Ben onlara daha evvel seni Madrid'de tedavi eden doktor demiştim. Öyle biliyorlar. Bereket versin, adamın sağır olması işimize çok yaradı. Amcamın bir şeyden şüphe etmediğine emin misin? Evet, hatta onu yemeğe bile davet ettiler. İkisi ziyafet hazırlıklarıyla meşgul. Ah Maruha, ah sevgilim, mahvoldum. Ne yapayım ya Rabbi? Hiç sabredeceksin, bakalım işin sonu nereye varacak. Benim için buradan kaçmaktan başka çare yok. Hemen derhal yola çıkmalıyım. Peki nereye? Bilmem, ya Madrid'e ya başka bir yere. Oradan amcama bir mektup hakikati bildiririm. Af talep ederim. Affederse geri gelirim. Yoksa sevgilim, ebediyen elveda. Carlo, neler söylüyorsun? Başka çare yok. Elveda. Nereye gidebilirim? Cebimde 5 para yok. Ben sana para veririm ama beni dinle, gitme, burada kal. Olmaz, olmaz. Peki, sen biraz burada bekle de ben gidip yukarıdan para getireyim. Hay Allah, müstahakını versin. Bu adam bütün planlarımı alt üst etti. Tam işi yoluna koymuşken şimdi bana buradan kaçmak düşüyor. Ama neden kaçayım? Asıl o buradan defolup gitmeli. Onu derhal köyden uzaklaşmaya mecbur edeceğim. Burada bir av tüfeği var. Hem galiba dolu. Dur hele, ben sana gösteririm. Senyor Sarekme, çık dışarı. Ne nazik, ne kibar kimseler. Misafirperverliklerine diyecek yok. Senyor Sarekueta, beni görmedin mi? Hak karşında kim var? Carlo, Carlo. Çabuk buradan çık git. Carlo, Carlo. Git diyorum, yoksa ateş eder seni öldürürüm. İmdat. Daha burada mısın? Şimdi gebertirim. İmdat, katil var. İmdat, imdat. Senyor Carlo, nedir bu yaptığınız? Ben şuraya kaçayım da canımı kurtarayım. Ama ya. Derek, öyle sert sert konuşma, görmüyor musun, delirmiş. Doktor Satürio sonunda bu hastalık insana cinnet getirir dememiş mi? Dokunmayın bana, o adam haydudun biri. Nereye gitti, bırakın geberteyim. Sıkı tutun. Allah aşkına Senyor Carlo, yapmayın. Bırakın beni diyorum, bırakın. Dikkat et Gregoria. Dokunmayın. Hadi yardım edin şu deliği. Şöyle çekelim, gel bakayım. Diyor yardım et. Bırakın beni diyorum. Bırakın, bırakın beni. Bu iş bitti. Nereye tıkalım dersiniz? Odunla. Hadi tutun. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı. Nihayet emniyet altına aldık. Oh Allah'ım, bu ne fela. Açınız, açınız. Bizimkiler geldi, ne oluyor? Ne var, ne oluyor? Ne oldu Gregoria, ne oldu? Nasıl söyleyeyim? Fio, öyle aptal aptal yüzüme bakacağına ağzını aç da söyle. Nedir bu hal? Açın kapıyı. Carlo'nun sesi. Carlo'nun orada işi ne? Oraya biz kapattık. Sebep? Aklını oynattı da ondan. Ne? Elinde av tüpüyü o yabancı adama ateş etmek istedi. Aman Allah! Dün Satürio'nun dediği gibi hastalık sonunda aklına dokundu. Yalan söylüyor. Deli değilim. O Zarekuet'le denilen herif alçak namussuzluk biri. Allah'ım, böyle iyi bir adam alçak namussuz diyor. Hiç şüphe yok, bizim çocuk aklını oynattı. Peki o yabancı nerede? Şuraya, şu tarafa saklandı. Senyor Zarekuet'le. Çıkın, korkmayın, biz buradayız. Kapıyı içeriden kilitlemiştim. Ne kadar bağırsak sesimizi işitiremeyiz. Ne yazık ki bizim doktor burada değil. Ben şimdi gider getiririm. Asit yoksa kapıyı deviririm. Aman Allah. Merak etmeyiniz senyora, kapı çok kuvvetlidir. Öyle kolay kolay devrilmez. Bu ne felaket yarabbim. Zavallı Carlo sonunda böyle mi olacak? Teyzeciğim, görüyorum çok heyecanlandınız. Gregory size bir ıhlamur pişirsin. İçerseniz sinirleriniz yatışır. Ben burada kalırım. Hadi senyora gidelim. Allah'ım, sen bizi aç. Hadi Pio, biz de işimize gidelim. Senyorita bekçiliği yapar. Burada kimsecikler kalmadı. Gidip şu kapıyı açayım. Ruhum, meleğim. Nedir bu yaptıkları? Çok fena hareket ettim. Hakkım var. Maruha, artık buradan hemen uzaklaşmalıyım. Al şu paraları, 2000 peset. Hepsini mi? Sen ne iyi, ne âli cenap bir kızsın. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah'a ısmarladık Maruha. İstasyona koşayım, belki trene yetişirim. Valizini almıyor musun? Kalsın, lüzum yok. Gel seni öpeyim. Kimsecikler yok. Beni soran kimse olmadı. Ben de bir şey işitmedim. Hazır ortalıkta kimse yokken buradan sıvışayım. Hadi o. Ne görüyorum? Carlo gene karşımda. Beni öldürecek. Allah'ım, sen bana yardım et. Kaçma Senyor Zarekueta. Beni dinle. Benden bu kadar korkuyor musun? Herif korkusundan odunluğa saklandı. Anahtar da kapının üstünde. Dur hele seni içeriye hapsedeyim de gör. Ne oluyor orada? Buyurun doktor, şöyle gelin. Aman Allah'ım. Amcamla doktor. Ne yapayım şimdi? Şu odanın içine saklanayım, beni görmesinler. Burada kimsecikler yok. Acaba bizim hanım nerede? Dolores! Dolores, neredesin? Beni rahat bırak Indalecio. Aklım başımda değil, keyfim yok. Gel bak, doktor yanımda. Öyle mi? O halde geliyorum. Doktor, nedir bu başımıza gelenler? Ağlamayınız senyora, her şeyin çaresi bulunur. Bir defa hastanın vaziyetini göreyim. Carlo şimdi odunlukta mı? Evet. O halde kapıyı açalım. Aman dikkat edin, çok azgınmış diyorlar. Bana bir şey yapmaz. Ama silahlıymış, doktora ateş etmek üzereyken yakalamışlar. Demek zoru doktorlarla. Ben delilerden korkmam ama gene ihtiyatlı olmak lazım. Doktor Zaragoza nerede? Bitişik odada mektup yazıyor. Zahmet olmazsa çağırır mısınız? Bir konsültasyona ihtiyaç var. Senyor Zaragoza, Senyor Zaragoza. Nafile Dolores, nafile. Ne kadar bağırsan işittiremezsin. Eminim o da planımı tasvip edecektir. Zaragoza'dan ses seda yok. Bir de şu odunluk tarafına gideyim de Carlo'ya sesleneyim. Carlo, Carlo. Bu da cevap vermedi. Allah saklasın, ölmüş olmasın. Hayır, mutlak gene bir kriz gelmiştir. Kaybedecek vaktimiz yok. Buyurun doktor, suyu getirdim. Bu ne olacak? Hidroterapi, ona bir duş yaptıracağız. Su asabını teskin edecektir. Bakayım su soğuk mu? Hala mükemmel. Fakat doktor. Bırak Dolores, bırak, o ne yaptığını bilir. Perico, aç şu odunluğun kapısını. Kapı açılmıyor, içeriden kilitli olacak. O halde merdiveni daya da pencereden bak. Carlo'yu görebilecek misin? Peki. İçerisi karanlık, iyi göremiyorum. Yalnız tam pencerenin altında upuzun bir karaltı var. O olacak. Hadi al şu kovayı da içindeki suyu o karaltının üstüne dök. Peki, şimdi dökerim. Ne yapmayın? Durun, çıldırdınız mı? İmdat! Ya, ne oluyor burada? Yeter artık. Carlo! Sen! Peki odunlukta kim var? Senyor Zaragoza denilen alçak herif. Onu oraya ben tıktım. İşte kapının anahtarı da bende. Carlo, nedir bu yaptıkları? Perico, anahtarı al da kapıyı aç. Peki efendim, açayım. Sağ ol Allah, adam sır sıklam olmuş. Affedersiniz doktor, bir yanlışlık oldu. Bu yaptığınız alçakçasına bir oyun. Çabuk 3000 pesetamı verin. Ne? Evet amca, evet. Bu adam zannettiğiniz kimse değil. Ona 3000 peseta borçluyum. Sizden bu parayı istemeye geldim. Ne diyorsun Carlo? 3000 peseta mı? Ayol, bu kadar vizite borcu olur mu? Evet efendim, tam 3000. İyi bir para. Bu ne rezalet? Ya bu parayı bana derhal ödersiniz, yahut da yarın yeğeninizi mahkemeye veririm. Bu zavallı çocuğu mahkemeye mi vereceksiniz? Alınız paranızı, alınız. İşte 3 tane binlik. Amma da insafsız doktormuş. Buyurunuz senetlerinizi. Amca, bana verin onları. Zaten hiç kıymeti olmayan birer kağıt parçası. Yırtayım da gözüm görmesin. Cümlenize Allah ısmarladık. Allah cezanı versin. İşitmedi. Allah cezanı versin. 3000 peseta vizite parası. Madrid'deki doktorlar meğer hastaları böyle soyarak zengin oluyorlarmış. Yengeciğim, şimdi iyileştim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bütün hastalığım hep bu doktorun yüzündendi. Bununla beraber seni Paris'e göndereceğiz. Hayır yenge, hayır. Ben artık yanınızda kalacağım. Paris'e bir şartla giderim. Maruha ile balayını geçirmeye. Ne dedin? Maruha da isterse tabii. Eniştenle teyzem razı olurlarsa peki. Ben bu işi münasip görüyorum. Sen ne dersin Dolores? Bence de münasip. Nihayet ben de geniş bir nefes alabiliyorum. Artık annemin de dilinden kurtulacağım. Doktor Zaragoza'ya karşı olan öfkem hala sönmedi. Bize neler çektirdi. Üstelik onu yemeğe davet etmiştik. Ben de inadına ona ceza olsun diye hissesine düşeni yiyeceğim. Hadi söyleyin, sofrayı kursunlar. Sarraf Zaragoza adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Miguel Ramos Ivitalaza. Türkçesi Nazım Dersan. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar: Gregoria Sevil Uluyol, Perico Doğan Bavli, Dolores Şükran Akın, Maruha Alev Gürzap, Indalesio Ergun Köknar, Don Saturio Metin Çoban, Blasa Şehime Erton, Pio Burçin Oraloğlu, Carlo Kamran Usler, Zaragoza İ Galip Arcan. Teknik prodüksiyon Alev Güzoğlu.